गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम् वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानलम्बितभुजौ कनकावदाकं संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयाम दरा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त सामृत सिद्ध सक्ष भक्ति का वर्णन चल रहा है। सक्ष भक्ति का ये दूसरा नाम है प्रेय भक्ति। इस प्रेय भक्ति में मुख्य रूप से जो अवस्था है वो पौगंड अवस्था है। प्रेय भक्ति की मुख्य अवस्था पौगंड अवस्था है, परंतु पौगंड अवस्था के साथ साथ बाल्य अवस्था और आद्य किशोर ये भी उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो दोनों अवस्थाएं जो हैं वो जुड़ी हुई। तो यहां पर प्रसंग जो चल रहा था वो सक्ष प्रीति के विषय हैं, सब्जेक्ट हैं श्री कृष्ण और उसके सक्ष प्रीति के विषय जो हैं वे श्री कृष्ण हैं, माने ऑब्जेक्ट श्री कृष्ण हैं और जो आश्रय हैं सब्जेक्ट वे सब सखागण। तो जो विषय की चेष्टाएं और विषय का श्रृंगार और विषय का के गुण इनको कहते हैं उद्दीपन। आश्रय की चेष्टाओं को कहते हैं अनुभव और विषय की चेष्टाओं को कहते हैं उद्दीपन। इसको इस तरह से समझाने के लिए कह रहे हैं कि जैसे कोई शेर को देख करके डर रहा है तो डरने का विषय हो गया शेर, अंग्रेजी में कहेंगे उसको सब्जेक्ट, तत्वतः वो है ऑब्जेक्ट माने आश्रय की दृष्टि से उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे और विषय जो है वो डरा हुआ व्यक्ति है, तो डरे हुए व्यक्ति को कहेंगे सब्जेक्ट और जो जिसको देख करके डर रहा है उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की शेर का दहाड़ना, उसकी आंखें, उसकी सटाओं का बिखरना, उसका कूद कूद करके चलना, लिप्स लेना उसका, तो इन सबों को कहेंगे उद्दीपन। और जो व्यक्ति है उसका घिघियाना, उसका कांपना, उसके आंखों से आंसू आ जाना, लड़खड़ा करके गिर जाना, उसकी जो चेष्टा है उसको हम कहेंगे अनुभव। तो जिसको देख करके कोई भाव उत्पन्न हुआ हो, उसकी चेष्टाएं, उसका श्रृंगार, उसके गुण, ये सब कहलाते हैं उद्दीपन। और जो व्यक्ति भयभीत हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, उसकी जितनी भी चेष्टाएं हैं उन सबों को हम कहेंगे अनुभव। तो यहां कृष्ण के सख्य प्रीति के ऑब्जेक्ट हैं श्री कृष्ण, विषय तत्व हैं श्री कृष्ण, और सखागण जो है वो सख्य प्रीति के आश्रय माने जाएंगे। तो जो कृष्ण की चेष्टाएं हैं उन कृष्ण की चेष्टाओं को हम उद्दीपन कहेंगे, और उन उद्दीपन विभाव में कई उद्दीपन विभाव आएंगे, जैसे कृष्ण का रूप, कृष्ण का वाय, ये भी उद्दीपन विभाव है। और उस उद्दीपन विभाव के अंतर्गत ही कृष्ण के अब पौगंड अवस्था के तीन भेदों का वर्णन किया जा रहा है, आद्य, मध्य और शेष। ये तीन प्रकार का पौगंड्य विराजमान है। तो इसमें आद्य कैशोर जो है उस आद्य कैशोर का वर्णन करते हुए वर्णन कर रहे हैं, अन्य कैशोर नहीं, हरे कृष्ण, आद्य पौगंड, ये पौगंड जो है वो पौगंड। तो आ पंचमाब्दम कौमारम पौगंडम दशमावधि, सामान्य अवस्था में कुमार अवस्था जो है वो 5 वर्ष तक की जो बालक की अवस्था है जनरल में, वो 5 वर्ष की अवस्था कुमार अवस्था कहलाती है, 10 वर्ष की अवस्था पौगंड्य कहलाती है, बॉयहुड कह लेंगे उसको हम, और इसके बाद की जो अवस्था है वो कहीं कैशोर अवस्था, एडल्टरेंस जो है उसको वो हम उसको वो कहेंगे, उसको हम कैशोर अवस्था उसको निरूपण करेंगे। परंतु श्री कृष्ण में कैशोर इतना बलवान है कि यहाँ पर 3.5 वर्ष की अवस्था में ही बाल्य पूरा हो जाता है और पौगंड्य आ जाता है, और 6.5 वर्ष की अवस्था के बाद में ही यहाँ पर पौगंड्य पूरा हो जाता है और कैशोर आ जाता है। ब्रजवासियों को बुरा लगता नहीं है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता है, वे विचार करते हैं कि भाई राजकुमार हैं और राजा के जो बेटा हैं उनको खाना पीना लाड़ चाप सुख सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं, इसलिए बड़े घर के बच्चे जल्दी सयाने दिखते हैं। इसलिए ये जो कैशोर में 9वें वर्ष में ही पूर्ण कैशोर कृष्ण में आ गया, तो इसको देख करके किसी को आश्चर्य नहीं होता है, बोले भाई बड़े घर के बच्चा है, बढ़िया खाना पीना मिलता है, कि गरीब भिखमंगा घर के बच्चे थोड़ी हैं ये जो दुबले रहे हैं अनपोषित रह जाए, ये खाई पिए हैं इसलिए इनको जल्दी कैशोर आ गया, इसलिए उसमें कोई बुरा नहीं मानता है उस लीला में। तो यहाँ पर जो पौगंड अवस्था है उस पौगंड अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, जैसे कैशोर ऐसे पौगंड, आदि पौगंड, मध्य पौगंड और पूर्ण पौगंड। अब आदि पौगंड में क्या होता है उसके कुछ लक्षण बता रहे हैं कि अधराधे सुलौलित्यम जठरस्य तानवम कंब ग्रीवोद्गमाद्यम च पौगंडे प्रथमे सति, कि श्री कृष्ण के अधर जो है वो अधर अधिक लाल हो जाते हैं, बाल के लाल तो होते ही हैं परंतु यहाँ पर अधिक लाल हो जाए, पौगंड अवस्था में अधरों पर अधिक ललोई आ जाए। तो अधराधे सुलौलित लौहित्यम जठरस्य तानवम, पेट जो है वो पतला होता हुआ चला जा रहा है और कमर कहीं थोड़ी सी पतली होती जा रही है और शरीर में कहीं घाट आता हुआ चला जा रहा है, जो बालक है उसमें घाट नहीं होता है। अर्भक को ये कहते हैं, अर्भक उसे कहते हैं जिसका कंधे और जांग दोनों का हिस्सा, कमर और जांग का हिस्सा जिसका एक सा हो उसको अर्भक कहेंगे। तो बाल्य अवस्था में एक सा शरीर रहता है, फिर पौगंड अवस्था में आकर के धीरे धीरे कमर बनने लगती है, जो हाथ की पहुंची है वो बनने लगती है। तो जठर से चपानवम, पेट जो है वो कहीं पतला होता हुआ चला जा रहा है। और कंब ग्रीवोद्गमम, और ग्रीवा जो है उसके ऊपर तीन रेखाएं भी आती हुई चली जा रही हैं, और ग्रीवा ऊपर से चौड़ी और नीचे से आकर के यहाँ गले में हसली के पास में वह शंख के समान पतली होती हुई विराजमान हो जाए, और उसमें तीन रेखाएं भी दिखने लग जाए। ये पौगंडे प्रथमे सती, आद्य पौगंड होने पर ये लक्षण आ जाते हैं। अब उसका उदाहरण दे रहे हैं कि तुंदम बिंदते मुकुंद शनकई अश्वत्थ पत्र श्रियम कंठक कंबु वदंबु जाक्ष भजते रेखात्रयी मुज्ज्वलम आरुंधे कुरुबिंद कंदल रुचि भूचंद दंत छदो लक्ष्मी आधुन की धिनोत सुहृदाम अक्षीण सा काप्य सौ। कोई विदेशी व्यक्ति कभी ब्रज में आया था, विदेशी का मतलब है कि ब्रज के जैसे श्री पुरोहित हैं बाबा की सुज्वा आदि जो ब्रज के जो पुरोहित हैं, मध्वरी भागुरी ये जो ब्रज के पुरोहित हैं, इनके कोई रिश्तेदार हैं कहीं उज्जैन में, कहीं कोई काशी से ब्राह्मणों की रिश्तेदारी है। अब वे रिश्तेदारी में कभी ब्रज में आए कोई विदेशी, ब्रज के नहीं हैं पंत हैं बाहर के पंत, ब्रज में आए और ब्रज में आकर के उन्होंने पहले कृष्ण का कभी दर्शन किया, अब साल दो साल के बाद में फिर आए तो, या महीने एक वर्ष के बाद में फिर कभी आए तो कृष्ण में जो उनको नए आदमी को कहीं वो अंतर दिखता है, पुराना आदमी नहीं पहचान पाता है, जो सदा देखता है उसको पता नहीं लगता है क्या अंतर आ रहा है, जो कुछ दिन के बाद में देखता है उसको अंतर पता लगता है। तो जो वैदेशिक कोई व्यक्ति था वो जब कृष्ण आया तो वो कृष्ण के अंतर को अब वो तोल रहा है और वो कह रहा है कि तुंदम बिंदत ते मुकुंद शनकै अश्वत्थ पत्र श्रियम, हे मुकुंद अब तो तुम्हारी तौत कम हो गई है और पेट जो है वो पीपल के पत्ते के समान पतला होता चला जा रहा है। पहले आया था तब तौत थी परंतु अब तौत नहीं दिख रही है, अब तुम्हारा तुंदम तुम्हारा पेट जो है वो कहीं पतला होता चला, अब कृष्ण बड़े होते जा रहे हैं तो पेट पतला हो रहा है। तो तुंदम बिंदते मुकुंद, मुकु माने आनंद और मुकु का एक अर्थ होता है मोक्ष, तो सामान्य अर्थ है मुकुंद का मोक्ष और मुकुंद का विशेष अर्थ है आनंद को जो प्रदान करे। मुकुम आनंदम ददाती या मोक्षम ददाती सब मुकुंदा। तो तुंदम बिंदते मुकुंद, हे मुकुंद तुम्हारा तुंद माने पेट इस समय शनका ही धीरे धीरे अश्वत्थ पत्र श्रियम पीपल के पत्ते के समान पतला होता हुआ चला जा रहा है, पहले जो गोल था वो अब कुछ पतला होता हुआ चला जा रहा है। अश्वत्थ माने पीपल, उसके पत्र की शोभा को धारण कर रहा है। और कंठक कंबु भगत अंबुजाक्ष भजते रेखात्रयी मुज्ज्वलाम, और हे अंबुजाक्ष अरे कमल सरी के नेत्र वाले, ये बार बार अलग अलग जो संघ संबोधन दे रहे लाल में संबोधन है, ये लाल जब लाल ज्यादा ऊपर उमस उपड़ता है तो एक ही व्यक्ति को बालक को कई कई नामों से पुकारा जाता है, तो ऐसे लाल में कह रहे हैं कि कंठ कंबुवत अंबुजाक्ष अरे कमल नयन तेरा जो गला है वो कंबुवत माने शंख के समान शन कही माने धीरे धीरे भजते रेखा त्रयी मुज्ज्वलाम इसके ऊपर तीन रेखाएं भी पड़ती हुई गले में चली जा रही हैं। उज्ज्वल माने चमकीली रेखाएं पड़ने लगी हैं। और आरुंधे कुरुबिंद कंदल रुचि भूचंद्र दंत छदा अरे पृथ्वी के चंद्रमा, लाल के वचन है अरे मेरे चंदा, तो अरे पृथ्वी के चंद्रमा आरुंधे कुरविंद कंदल रुचि कुरविंद का जो पुष्प है उस कुरविंद के पुष्प के समान, अथवा पद्मरागमणि, कुरविंद पद्मरागमणि को भी कहते हैं और पुष्प का भी नाम है, तो पद्मरागमणि लालमणि जो है उस लालमणि के समान, तो कुरविंद कंदल लालमणि के माने कुरविंद का जो पुष्प है, अनार अनार का समझ लीजिए, अनार का जो लाल पुष्प है उस अनार के लाल पुष्प के पत्ते की समान शोभा वाला तेरे अधर होते हुए चले जा रहे हैं। दंत छद दंत छदमन तेरे ओठ कुरविंद कंदल रुचि वाले होते चले जा रहे हैं, माने लाल फूल के समान तेरे ओठों की लालिमा बढ़ती हुई चली जा रही है। लक्ष्मी आधुनिकी, अभी 6 महीने पहले देख के गया था उस समय के सब की अपेक्षा आधुनिकी, अब जो लक्ष्मी है इस समय की जो तेरी शोभा है वो धिनोत सुहृदाम अक्षिणी, जितने भी सखागण हैं उन सबों की आंखों को धिनोती परम आनंद प्रदान करती है। धिनोती का तात्पर्य आनंद प्रदान करना, वे सब तेरे मुख का दर्शन करके अत्यंत अत्यंत आनंद हो रहे हैं। अक्षीण उन सखाओं की आंखों को काफी ये जो शोभा है कोई अद्भुत शोभा या उनको आनंद प्रदान कर रही है। तो मुकुंद कहकर के, कमल सरी के नेत्र कहकर के और पृथ्वी के चंद्रमा कहकर के जो लाड़ है वो लाड़ सहज में ही कृष्ण के प्रति उत्पन्न हो रहा है। लड़ धातु चेष्टा के अर्थ में आती है, लाड़ली कहने का मतलब है जिसकी चेष्टाएं अद्भुत रूप से आनंददायी हों, या बालक जिसकी चेष्टाएं अपूर्व रूप से आनंददायी हों, उसको आनंददायी चेष्टाओं को बढ़ाना उसको लाड़ कहते हैं। लड़ चेष्टाएं में कहीं उणादि का प्रयोग है और वो चेष्टा में जो जिसकी कोई भी चेष्टाएं वो कहीं अपूर्व आनंद को प्रदान करती हैं, तो चेष्टा कराने के लिए लाल करने के लिए बालक जो होता है उसके हाथ पांव जरा सा मसलो तो वो फिर किलकिलाता है, तो उसको चेष्टा जानबूझ करके कहीं गुलगुली चला करके बगल में उसको उसमें चेष्टा जैसे उत्पन्न की जाती है और उससे उसकी शोभा और ज्यादा बढ़ती है। ऐसे ही लाल का मतलब है कि किसी को जबरदस्ती चेष्टा में प्रवृत्त कराना, स्वाभाविक रूप में वो शांत बैठा हुआ है उसको कहीं चेष्टा में प्रवृत्त कराने की जो प्रेरणादायक चेष्टा अपनी चेष्टा है उसको लाल कहते हैं। बालक में नई चेष्टाओं को उत्पन्न करने की जो अपनी चेष्टा है उसका नाम ही लाल है। तो ये लाल में कहे गए ये सारे वचन हैं कि आधुनिक जो चेष्टा है वो तेरे सुरजनों के हृदय में कोई अद्भुत आनंद उत्पन्न करती है। अब इस समय पुष्प मंडन वैचित्री चित्राणि गिर धातु भी पीत पट्ट डुकुलाद्याम इह प्रोक्तम प्रसादनम। अब उद्दीपन प्रभाव का वर्णन चल रहा है, कृष्ण के संबंधी श्रृंगार, कृष्ण की संबंधी चेष्टाएं, ये सब उद्दीपन है। जिसको देख करके कोई भाव उत्पन्न हो उसको उद्दीपन कहते हैं, आश्रय कहते हैं आश्रय की चेष्टा नहीं, विषय कहते हैं विषय की चेष्टाएं उद्दीपन होती है। तो पुष्प मंडन वैचित्री, श्री कृष्ण विशेष रूप से पुष्प मंडन फूलों से अपने आप को सजाते हैं। अरे बालक का स्वभाव होता है, पहले छोटे बालक को कोई माला पहना दे तो उसमें कहीं फीलिंग आ जाए कि मैं महाराजा हूं किसी को माला, छोटे बालक को माला पहना दो तो माला पहन करके बस हट जा महाराजा हूं मैं तो उसकी फीलिंग कुछ अलग हो जाती है माला पहनने के साथ साथ साथ साथ। ऐसे ही श्री कृष्ण बालक हैं, आज पौगंड अवस्था में हैं, तो पौगंड अवस्था में यदि फूल से कोई सजा दे, एक फूल भी यदि दे तो कान में लगा करके बड़ी ऐठ में वे मटकते हुए घूमते हैं, उनके हृदय में कोई अपूर्व गौरव की जो भावना है, ये कहीं अभिमान जैसे मैं राजा हूँ तो इस भावना को लेकर के, और मेरी माला पहने क्यों ले ली आपस में भाई बहन लड़े वो उसे माला छीने वो उसकी माला छीने, जिसके गले में माला वो राजा और सब ए तू तो मेरा नौकर है, ये फीलिंग हो जाए। तो पुष्प मंडन वैचित्री, फूल के जो मंडन है उनकी अपूर्व विचित्रता कहीं विराजमान है। और चित्राणी गिर धातु ही, और गेरु लाल मिट्टी, उस लाल मिट्टी के द्वारा कहीं चित्र बनाते हुए भी विराजमान है। कपोल के ऊपर मरवट काल करके कपोल के ऊपर जो भी मिल जाए, कोई कैसी भी मिट्टी मिल गई और उस मिट्टी से सफेद मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, उसके द्वारा गेरु के द्वारा चित्र बनाते हुए श्रृंगार धारण कर रही है, ये भी उद्दीपन है कृष्ण का श्रृंगार। और पीत पट्ट दुकुलाद्यम, और पीले रेशमी जो वस्त्र है उसका दुपट्टा ओढ़ करके, दुपट्टा मिल जाए तो बड़ा ऐंठ करके, बस मैं तो महाराजा हूँ, ये ऐसा ऐसे ऐसी फिल्म धारण करते हुए श्री कृष्ण चल रहे हैं। तो पीठ पट्ट दुकुलाद्यम, तो पीठ पर पीले रेशमी दुकुल उनको धारण करके विराजमान है। यह प्रोक्तम प्रसादनम, ये पौगंड अवस्था में ये प्रसादन विशेष रूप से विराजमान है। एक मनोविज्ञान का एक सामान्य एक भाव भी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है, ये एक स्वाभाविक मानव मात्र की प्रवृत्ति, मानव मात्र की नहीं बल्कि प्रत्येक पशु पक्षी में भी कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिखाना, जीव सुंदर दिखाना चाहता है, ये एक सामान्य प्रवृत्ति है। तो ये प्रसादन धारण करके श्री कृष्ण विराजमान है, मानवोचित लीला में ये प्रसादन श्रृंगार धारण करके भी विराजमान। ये तो पहले से ही है, घर का वातावरण तो वही है, परंतु गोपाष्टमी में विशेष श्रृंगार। हाँ, उसके बाद में ज्यादा। और माने श्रृंगार तो ये पहले से, हाँ वो तो पहले से खेलने तो पहले भी जाते हैं, पहले बछड़ा चराने के लिए जाते हैं तब भी श्रृंगार करते हैं। हाँ बस गोपाष्टमी पहले वो गोपाल चंपूर्ण के हाट लखटे पानी शुभ विराज दुष्णीतः जित गजराज विलास सवलह कृष्णो यु गोष्ठम, बड़ा सुंदर बने सोने की लठिया हाथ में लेकर के आज हम गोप बन करके जा रहे हैं, पहली बार तीन हाथ की जो लठिया है उसको अपने हाथ में लेकर के, छोटे बाल बच्चे तो छोटी सी छड़ी लेकर के, परंतु अब तीन हाथ की बड़ी लठिया उसको भी हम अपने हाथ में लेकर के चल रहे हैं। तो आज हमको जान कौन सा राजदंड मिल गया है, ये अभिमान उनमें प्रकट हो। सर्वात्मी प्रचारेण नैचिकी चय चारणम न्युद्ध केल नृत्यादि शिक्षाम्भोत्र चेष्टतम। तो उद्दीपन में भय का वर्णन हो गया, उद्दीपन में श्रृंगार का वर्णन हो गया, अब उद्दीपन के भीतर ही कृष्ण की जो चेष्टाएं वे भी उद्दीपन कहलाएंगे, उन चेष्टाओं का वर्णन करेंगे, माने विषय की जो चेष्टाएं वे भी उद्दीपन कहलाती हैं। अब इनमें सर्वात्मी प्रचारिणों, पूरे वृंदावन में अनावश्यक चक्कर लगा रहे हैं सर्वात्मी प्रचारिण, पूरे वृंदावन में बस चक्कर लगाते जाते हैं, डोल रहे हैं, और बालक है कोई काम तो है नहीं, बस सर्वात्मी प्रचारिण संपूर्ण वृंदावन में चक्कर लगा रहे हैं। किशोर अवस्था में कभी इस मकान के इस गोप के आंगन में पहुंच गए, उसके चबूतरे पे बैठे हैं, कभी उस स्थाई पे बैठे हैं, कभी चौराहे के उस पेड़ के नीचे बैठे हैं, और सब जगह निगाह कर रहे हैं उसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, तो मतलब है। परंतु ये कृष्ण का स्वरूप है, माने संध्या के समय गाय चरा करके लौट करके आए, गोचारण करने के लिए जाएंगे, मैया ने थोड़ा सा संध्या भोग रोका दिया है, और संध्या भोग रोक करके कुछ जलपान करके और बस स्नान करके भी, स्नान करने में भी देर हो रही है, अभी स्नान नहीं किया है और जबरदस्ती जानबूझ करके कभी यहाँ बैठ गए, कभी वहां, ताई तेरे का हो रहे हो, चाची तेरे का रहे हो, जबरदस्ती किसी किसी गोपी से किसी पूछ रहे हैं, किसी से कोई पूछ रहे हैं, बस ऐसी कर रहे हैं। और सब उस समय श्री कृष्ण का लाड़ कर रही हैं और दुनिया भर की पूरे गांव की फिक्र थे कौन कौन के यहाँ पर क्या हुआ, ये जबरदस्ती घूम रहे थाली फूले बैठे होने का यही काम है, ये बालक का बालक के स्वभाव में बस यहाँ चले गए वहां चले गए। और यशोदा जी ढूंढ रही हैं कि अरे बेटा नहायो नहीं, जल्दी से नहा ले, फिर भोज कले ब्याडू करनी है, परंतु ये नहाए नहीं। बलदाव जी तो सीधे साधु, हाँ बलदाव जी जल्दी नहा लो, और नहाने में देर नहीं करते हैं और इनको नहलाना बड़ा कठिन, 10 बार स्नान घर में घुसेंगे और 10 बार बाहर निकल जाएंगे बिना नहाए। और यशोदा जी हाथ पकड़ पकड़ के जबरदस्ती इनको धकेलती हैं, बोल चलो स्नान करो, गोपियों को सखाओं को कहते हैं चलो स्नान करो, स्नान कराओ इनको, स्नान कराओ। और बड़ी मुश्किल से ये बस स्नान नहीं करेंगे, वहाँ खेल करते रहेंगे और बार बार निकलेंगे, बाथरूम से भागेंगे, स्नान घर से बाहर भागेंगे, तो ये इनका स्वभाव। तो स्नान में देर लगाना, इधर उधर चक्कर लगाना, कभी यहाँ बात करना कभी वहाँ बात करना, ये सब पौगंड अवस्था के इनके लक्षण हैं। बलिहार तो सर्वाट भी प्रचारण, पहले तो यहाँ गए वहाँ गए, सब जगह पूरे गांव में चक्कर लगाते हुए, पूरे वृंदावन में चक्कर लगाते हुए डोल रहे, और नई चिकी चाहे चारणम, और छोटी जो गैया है नई चिकी, नई चिकी कहते हैं पहले बार ब्याई हुई गाय, पहलों की जो गाय है उनको चरा रहे हैं, और वे गाय भी इनके साथ में बड़ा प्रेम करती है, नई चिकी जन जो है वो बड़ी प्रेम प्रीति करती है। तो नई चिकी चय चय मन समूह, गायों के समूह उनको चराना, मतलब बड़ी बछियाओं को चराना। और न्युद्ध केल नृत्य आदि शिक्षाम्भो अति चेष्टतम, और न्युद्ध माने कभी पंजा लड़ा रहे हैं, युद्ध का मतलब है हाथों से युद्ध करना, हाथों से जोड़ करना, तो हाथों से जोड़ करते हुए विराजमान है युद्ध के लिए, कभी नृत्य नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं, और कभी नृत्य शिक्षा, कभी युद्ध के लिए युद्ध की केली। और तो नृत्य केल नृत्य आदि शिक्षा आरंभोत्र चेष्टतम, शिक्षा का आरंभ यहाँ पर हो गया है, युद्ध की शिक्षा का और नृत्य इत्यादि की शिक्षा का इनका यहाँ पर आरंभ हो रहा है। ये सारी कृष्ण की चेष्टाएं होगी, पौगंड अवस्था की चेष्टाएं होगी। अब उसका प्रमाण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, वृंदारण्ये समन्तात् सुरभिर्नि सुरभि वृंद रक्षा विहारी गुंजाहारी शखंड प्रकटित मुकुटः पीत पट्टांबर श्री कर्णाभ्याम कर्णकारे दधत अलम उरसा फुल्ल मल्लिक माला माल्यः नृत्यन दोर युद्ध रंगे नटवद एह सखीन नंदयन एश नंदयति एश कृष्णा के वृंदारण्ये समन्ता के वृंदावन में सभी ओर ये विचरण कर रहे हैं। सुरभिणी श्री वृंदावन में सुंदर सुगंध प्राप्त हो रही है, जहां कमल कुमुद कुंद करवीर आम्र सारे जो पुष्प हैं और गोबर उनकी भी सुगंध आ रही है। तो सारी सुगंध जो है वो सुगंध जहां पर अपूर्ण रूप से विराजमान, वृंदावन जो ब्रज की संस्कृति है वो गो गोवर्धन और गोबर इनसे मिली हुई है संस्कृति, और गोबर यहाँ की संस्कृति का मुख्य भाग है, और प्रत्येक मंगलमय कार्य में गोबर का प्रयोग सबसे ज्यादा यहाँ गोबर का प्रयोग, माने गोबर से ही आंगन लीपना, गोबर से ही सारी चित्रकारी, सब गोबर का काम, गोबर जो है वो यहाँ का मुख्य श्रृंगार होकर के विराजमान। तो वृंदारण्य समन्ता सुरभिणी, श्री वृंदावन जो है वो परम सुगंध से युक्त है, सुरभि वृंद रक्षा बिहारी, इनमें गायों के समूह की रक्षा करने वाले ये श्री कृष्ण हैं। उनके उद्दीपन विभाग का वर्णन करें हैं कि वृंदावन जो है वो वृंदावन उद्दीपन विभाग हुआ, सबसे पहले तो धाम उद्दीपन विभाग हुआ, वृंदावन उद्दीपन विभाग होकर के विराजमान, फिर श्री कृष्ण की चेष्टाएं, इनमें सुरभि वृंद जो है गायों की रक्षा करना या बछड़ों की और छोटी जो गाय है नैची की उनकी रक्षा करना। गुंजाहारी, श्री कृष्ण गुंजा की माला पहने हुए हैं, गुंजाहारी। शिखंड प्रकृति मुकुटः, और अपने माथे के ऊपर जिन्होंने बड़ा सुंदर मयूर मुकुट धारण कर रखा है, मयूर मुकुट माथे पर कहीं खुरस रखा है, माने केश जो हैं उनको ऊंचा करके एक रोशमी डोरा से बांधा और उसके बीच में मयूर मुकुट खुरस लिया। ये शोभा, केशों को पहले ऊंचा किया, एक रेशमी कपड़े से रेशमी डोरा से एक जूड़ा बांधा और उसके बीच में उस डोरा के साथ में ही मयूर मुकुट धारण कर लिया। तो नई चिकी यहाँ पर शिखंड प्रकृति मुकुटः, शिखंड जो है वो माथे के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रहा है। पीत पट्टाम्बर श्री, पीतांबर जो है वो ऊंचा ऊंचा पीतांबर उसको धारण कर रखा है। पीत पट्टाम्बर श्री, पीत रेशमी वस्त्र उनकी शोभा प्राप्त हो रही है। कर्णाभ्याम कर्णकारे, कानों में दो कर्णकार के पुष्प उनको कान के ऊपर लटका लिए हैं, धारण कर रखे हैं। हाँ, कर्णो कर्णकारम वही है, कर्ण का कंदिर, कंदिर कंदिर कंदिर के कंदिर के पुष्प है, पीले पुष्प सोने सरी के, वो उनको कान में धारण कर रखे हैं। वो कर्णकार का पुष्प थोड़ा कान में टिकेगा, थोड़ा लंबा होता है ना, इसलिए वो बढ़िया टिक जाता है कान में, बढ़िया। हाँ, पीला। तो कर्णाभ्याम कर्णकारे धारक, धारक माने धारण कर हुए हैं। अलम उर्सा फुल मल्लिक माला, वक्षस्थल में इन्होंने बड़ी सुंदर मल्ली की माला धारण कर रखी है, मल्लिका की माला जो है उसको इन्होंने धारण कर रखा है। यद्यपि मल्ली शब्द बनता है, मल्लिका शब्द कम प्रयोग होता है, पर किन्हीं किन्हीं कवियों ने मल्लिका शब्द का प्रयोग किया, दुर्गम संगमों ने बड़ा विचार किया कि मल्ली मल्लिक कैसे बना इसको लेकर के जीव गोस्वामी खूब विचार कर रहे। तो कानों में कर्णकार धारण कर रखे हैं और खिली हुई मल्ली की माला, मल्लिका पुष्प की जो माला है, सफेद फूल की जो माला है मोतिया, वो माला जिन्होंने धारण कर रखी है, खिले हुए मल्ली की माला को धारण कर रखा है। और नृत्यन, नृत्य करते हुए ही चले, दो युद्ध रंगे नटवत, और कभी दो युद्ध रंगे, कभी सखाओं के साथ में हाथ से ही छीना झपटी या हाथ से ही युद्ध करते हुए चले, सीधे बैठने एक मिनट में लड़े, एक मिनट में छीना झपटी हो जाए, ये बालकों का स्वभाव। सो दो युद्ध रंगे, दो युद्ध माने हाथ से युद्ध करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं। नटवत, ऐसे नट के समान अद्भुत चेष्टा करते हुए नाचते कूदते सखी नंदयति एष कृष्णः, ये कृष्ण सीधे सीधे सखागण जो हैं उनको आनंदित कर रहे हैं, सखी माने सब सखागणों को ये आनंदित करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ये आद्य किशोर का वर्णन किया, अब मध्य किशोर उसका वर्णन कर रहे हैं, मध्य पौगन पौगन सॉरी पौगन अवस्था है, मध्य पौगन का, कि नासा सुशिखरा तुंडा कपोलौ मंडलाकृति पार्श्वाद्यगम सुबलितम पौगण्ये सति मध्यमे। नासिका का अग्रभाग अभी तक तो दबी हुआ था, परंतु अब नासिका का अग्रभाग ऊंचा हो गया है, जैसे मध्य किशोर आया तो बालक की नासिका तो कुछ दबी रहती है, परंतु इनका जो नासिका का अग्रभाग है वो अग्रभाग नासिका का आगे का जो नोक है वो बड़ी चमक, उसमें चमक आ गई है और वो ऊंचा हो गया। नासा सुशिखरा, नासका का अग्रभाग चमक रहा है और तुंगा, और नासका अब ऊंची भी हो गई है। पहले तो दबी हुई सी चपटी सी नासका थी बालक बाल्यावस्था में, और नासका ऊंची हो गई है। मैया भी बार बार नासका को थोड़ा सा ऊंचा करती रहे, नासका बनाती रहे नासका ऊंची कर रही है। नासा सुशिखरा, नासका ऊंची हो गई है और तुंगा माने ऊंची भी हो गई और चमक, नासका का छोर जो है वो चमकने लगा है। कपोलौ मंडलाकृति, और कपोल जो है वो गोल होकर के आगे निकल रहे हैं मंडलाकृति, कपोल जो है वो गोल होकर के कहीं आगे निकलते हुए चले जा रहे हैं। और पार्श्वगम सुबलितम, और बगल जो है वो कहीं बलितम माने घाट से बनी हुई चली जा रही है, ऊपर से चौड़ी और नीचे थोड़ी पतली होती हुई चली जा रही है। पौगंडे सति मध्य में, मध्यम पौगंड के आगे पर तिल कुसुम बिहासी, नासिकाश्री नवमणि दर्पण दर्प नाशी गंडा, हरिह परमिष्ट पार्श्व सीमा सुखयति सुष्ट सखीन स्वशोभ है। अरे सखी, दर्शन कर कृष्ण के इस मध्य पौगंड का, कि तिल कुसुम बिहासी नासिकाश्री, नासिका की जो शोभा है वो तिल के पुष्प के समान है। तिल का पुष्प सफेद होता है और उसमें एक लाल धारी भी होती है, थोड़ी सी एक लाल धारी भी होती है। तो यहाँ पर तिल पुष्प के समान नासका, अब श्री कृष्ण का रंग तो नीला है, मेघ श्याम है, परंतु तो उसमें चमक है। तो तिल पुष्प के समान कोमल नासका है, और जिसकी नासका के ऊपर कहीं ललोई चमक रही है, लालिमा चमक रही है। तिल कुसुम बिहासी, तो तिल पुष्प की भी बिहासी माने मजाक उड़ाने वाली नासका हो गई, उसको भी तुच्छ कर देने वाली नासका हो गई। तो नासका की जो शोभा है वो तिल पुष्प को का परिहास करने वाली है। श्रीमान शोभा नासिकाश्री, नव मणि दर्पण दर्प नाश गंडा, और उनके गंड माने कपोल, वे कपोल उठे हुए जो कपोल हैं वो नए मणि के दर्पण के अभिमान को भी नष्ट कर देने वाले हैं। अर्थात सुचिक्कण कपोल हैं जिनमें किसी भी चीज के प्रतिबिंब को भी देखा जा सके, जिसमें झलक भी कपोल के ऊपर पड़ती है, ऐसे बलिया। तो नव मणि दर्पण, नए मणि के दर्पण के समान, दर्पण के दर्प को भी नष्ट करने वाले, दर्पण का जो अभिमान है उसको भी नष्ट करने वाले गंडा मन जिनके कपोल हैं, कपोल फूले हुए और हरे रेह परमिष्ट पार्श्व सीमा, और हरि के जो बगल हैं वो ऐसे हैं जैसे किसी ने सूत करके उनको ऊपर का भाग चौड़ा और कमर थोड़ी थोड़ी पतली होती हुई चली जा रही है। तो हरे रेह परमिष्ट पार्श्व सीमा, पार्श्व की जो सीमा है वो जैसे सूत करके कहीं सुघाट बना दी गई हो, घाटदार बना दी गई हो। सुख सखीन स्वशोभ है वो, श्री कृष्ण अपनी शोभा से जितने भी सखागण हैं उन सबों को परम परम आनंदित करते हुए चले जा रहे हैं। ये मध्य किशोर हुआ। अब मध्य किशोर में जो श्रृंगार है वो अब ज्यादा, श्रृंगार का ज्यादा लोभ हो गया। कृष्ण वैसे भी श्रृंगार प्रिय हैं, शास्त्रों में वर्णन किया गया कि नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य जो है उनको नमस्कार ज्यादा पसंद है, सूर्य को प्रणाम करना। जलधारा प्रिय शिव, शिव जी जो है उनको जल की धारा ज्यादा पसंद है। और अलंकार प्रिय कृष्ण, श्री कृष्ण को श्रृंगार पसंद है। और ब्राह्मणों मधुर प्रिय, ब्राह्मण जो है वो मिठाई ज्यादा प्रिय होता है, तो ये स्वभाव है। तो श्री कृष्ण तो वैसे भी अलंकार प्रिय होकर के विराजमान है, इसलिए यहाँ श्रृंगार बहुत आदर के साथ में, स्नेह के साथ में श्रृंगार श्रृंगार धारण करने का बड़ा शौक है। तो उष्णीणम पट्ट सूत्रोत्थ पाशे नात्र तड़ित त्विषा, श्री कृष्ण ने उष्णीष बांध रखा है सिर के ऊपर, पगड़ी बांध रखी है। अब बालक है उछल कूद ज्यादा करे तो फिर पगड़ी के ऊपर भी एक रेशमी डोरा उससे कस करके पगड़ी को बांध दिया गया है। तो जो सुंदर रेशमी डोरा है उस डोरे से उस पगड़ी को कहीं पक्का कर दिया गया है। तो उष्णीषम उष्णीष है और पट्ट सूत्रोत्थ पाशेन रेशमी डोरी के द्वारा, अत्र तड़ित्विषा वो डोरी कैसी लग रही है जैसे बिजली के समान चमकीली, तो रेशमी कोई चमकीली डोरी उससे उस पाक को कहीं बांध दिया गया है। और यष्टे ही श्यामा त्रिहस्तोच्चा, जब थोड़े बड़े हो गए हैं माने पूर्ण किशोर में आ रहे हैं, तो पूर्ण किशोर में आकर के नहीं अभी मध्य किशोरी है, तो मध्य किशोर में आकर के यष्टि माने श्याम माने किशोर ने पौगंड मध्य पौगंड में आकर के यष्टि श्यामा इनके हाथ में काली एक छड़ी उसको ले ली है, और त्रिहस्तोच्चा तीन हाथ ऊंची छड़ी उसको लेकर के वे विराजमान है। तीन हाथ ऊंची छड़ी उसको लेकर के माने कान तक लगे, धरती से कान तक ऐसी छड़ी जो है उसको लेकर के वे चले, बड़ी ऐंठ से चले छड़ी लेकर के। स्वर्णाग्रेत्याति और स्वर्णाग्रह, अब वो छड़ी जो है वो कैसी है, स्वर्णाग्रह उसका ऊपर का भाग भी सोने से मढ़ा हुआ है और नीचे की पैंदी भी सोने से मढ़ी हुई है। तो जिसकी मूठ और पैंदी ये सोने से मढ़ी हुई है, ऐसे तीन हाथ की छड़ी उसको लेकर के वे चल रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा है। तो यष्टि श्यामा त्रिहस्तोच्चा, तीन हाथ ऊंची छड़ी और स्वर्णाग्र जिसका अग्रभाग माने मूठ और नीचे का हिस्सा वो सोने से मढ़ा हुआ है, ये सारे मंडन है। भांडीर क्रीडनम शैलोद्धारणाद्यम चेष्टतम, भांडीर में क्रीड़ा करना और गोवर्धन पर्वत इत्यादि को उठाना शैलोद्धारणम ये उनकी सारी चेष्टा है, ये सारी चेष्टा है। यष्टिम हस्तत्रय परिमिताम प्रांतयो स्वर्ण बद्धाम बिभ्रन माला चतुल चमरी चारु चूड़ो ज्वलश्री बद्धोष्णीश पुरट रुचना पट्ट पाशेन पार्श्व पश्यन क्रीडन सुखेत सखे मित्र बृंदम मुकुंदः। वो जो लक्षण दिया उस लक्षण के अनुसार ही उदाहरण दे रहे हैं, रूप समझ का अपना उदाहरण कि यष्टिम हस्तत्रय परिमिताम, तीन हाथ लंबी छड़ी ली है, परिमिता माने नाप की, तीन हाथ के नाप की, लगभग तीन हाथ के, परिमित करने का मतलब लगभग तीन हाथ के नाप की छड़ी है। प्रांतयो हो माने जिसके दोनों छोरों पर स्वर्ण बद्धा सोने की मूठ और नीचे टेक लगी हुई है। बिभ्रन मालम कंठ में माला धारण कर रखी है। पुरट रुचना जो बिभ्रोष बद्धोष निशा ने बिभ्रन मालम चटुल चमरी चार चूड़ो ज्वलश्री और चटुल चंचल चमरी चार सुंदर जिसमें से लट निकल रही है, चमरी निकल रही है, चमरी कहते हैं लट, एक लट भी कपोल के ऊपर आ रही है। और चार चूड़ो ज्वलश्री मस्तक जो है वो मस्तक के ऊपर सुंदर जूड़ा शोभा को प्राप्त हो रहा है, माथे के ऊपर जूड़ा है और एक लट कपोल के ऊपर भी नीचे आ रही है। तो चतुल चमरी सुंदर चमड़ी जो है वो माने एक लट वो आ रही है और चारों चूड़ो जलश्री मस्तक के ऊपर चूड़ा शोभा को प्राप्त हो रहा है। बद्धोष निशाह और जिन्होंने पाग बांध रखी है पुरट रुचना पीले रंग की जो पाग है पुरट मन स्वर्ण स्वर्ण की पाग उसको माथे पर बांध रखी है और पट्ट पाशेन पार्श्व और पट्ट पाश माने रेशमी बटी हुई जो डोरी है उस डोरी से ही उस पाग को कस भी रखा है। ऐसे पार्श्व तो डोरी जो है वो डोरी जिन्होंने माथे के ऊपर लपेट रखी है। जब कैशोर आ जाएगा तब तो गाय के लोमना की जो डोरी है उसको पाग के ऊपर लपेट ले। हाँ ग्वालियर ही क्या धारकांड में जाओगे तो लोमना तुम्हारे पास में चाहिए तो लोमना को पचरंगी जो लोमना उसको सिर के ऊपर लपेट करके और फिर महाशय जी पधारते हैं। चाहे वो काम में नहीं आएगा लोमना कभी गाय इतनी सीधी है कि वो कभी कूदेगी तो है ही नहीं कृष्ण से अत्यंत प्रेम करने वाली है परंतु फिर भी श्रृंगार पूरा चाहिए वो तो पाक तो लपेटी वो लोमना तो साथ में डोरी तो बांध ही जाएगी उसको लेकर के जरूर चलेंगे। हाँ वो उसको प्रयोग में भले वो नहीं आए परंतु वो चाहिए जरूर। शो श्रृंगार ग्वारिया की पूरा श्रृंगार विराजमान है और यहाँ पर भी पट्ट पाशेन रेशमी जो डोरी है उससे पाक को जकड़ा हुआ है जिन्होंने। ऐसे पश्यन क्रीडन सुखे सखे मित्र बिंदम मुकुंदः हे सखे देख हे सखा देख ये श्री कृष्ण मित्र वृंद को कितना आनंदित करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ये कृष्ण सब सखाओं को अत्यंत आनंदित करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो पौगंड मध्य एवं हरिर दिव्यं विराजते माधुर्याद्भुत रूपत्वात् कैशोराग्रांश भाग एव इस मध्य कैशोर में ही श्री हरि में कैशोर अवस्था के जो छैलापने के गुण हैं वे सब मध्य अवस्था में यहाँ ही अब छलकने लगे। तो पौगंड मध्य एवं मध्य पौगंड में ही हरि दिव्यं विराजते श्री हरि अपूर्व रूप से शोभित होकर के विराजमान हैं और माधुर्य अद्भुत रूपत्व जिनमें माधुर्य का अद्भुत रूप प्रकट हो रहा है और कैशोराग्रांश भाग एवं कैशोर का अग्रभाग माने आद्य कैशोर ये मध्य कैशोर में ही यहाँ प्रकट हो जाता है। आद्य कैशोर जो है वो आद्य कैशोर मध्य पौगंड में ही प्रकट हो गया है तो मध्य पौगंड में आद्य कैशोर प्रकट हो रहा है। ये अद्भुत रूप धारण करके सुंदर श्रृंगार जो है उनको धारण करके बिल्कुल छविल रूप धारण करके ये विराजमान है। छैला रूप धारण करके अभी से वो श्रृंगार धारण करके और छैलापन करके चलने की जो प्रवृत्ति है वो अभी भी इनमें अभी से सुशोभित हो रही है। माधुर्याद्भुत रूपत्व कैशोराग्रांश भागे वो कैशोर का अग्रभाग जैसे माने आदि कैशोर वो इस मध्य पौगंड में ही विराजमान हो गया है। अब शेष कैशोर में और शेष पौगंड और अग्र कैशोर इनमें कोई अंतर नहीं है लगभग एक सा है दोनों एकदम बहुत मिले जुले से होकर के विराजमान। बेड़ी नितंब लंबाग्रा लीला लक लता द्युति असंशयो तुंग तेति तुंगता इत्यादि पौगंडे चरमे सती। अब रूप शेष कैशोर का पहले रूप वर्णन करेंगे फिर श्रृंगार वर्णन करेंगे फिर चेष्टा वर्णन करेंगे सबका यही क्रम चल रहा है। अशेष में जो अशेष पौगंड है शेष पौगंड उस शेष पौगंड में रूप कैसा हो गया कि वेणी नितंब लंबाद्या श्री कृष्ण की चोटी कमर तक आ रही है नितंब तक आ रही है तो वेणी नितंब लंबाद्या और यशोदा मैया सूरदास जी ने कहा कि वो बार बार मुझे दूध इसीलिए पिलाती हैं, छोटी लंबी हो जाएगी, दूध पी ले छोटी छोटी छोटी रह जाएगी। माखन रोटी नहीं देती है और दूध ज्यादा पिलाती हैं केवल इसलिए कि छोटी लंबी हो जाए, ये बहाना बना करके। तो बेड़ी नितंब लंबाग्रह, बेड़ी जो है छोटी वो खूब लंबी हो गई है और अब नितंब तक आ रही है। लीला अलख लता द्युति, और लीला पूर्वक अलकावली जो बजने में नहीं आती है वे कपोल के ऊपर भी आती है। लीला के ऊपर एक अलकावली, वह अलख वह कपोल के ऊपर भी आ रही है। लीला पूर्वक अलख लता, अलख लता माने लठ, वो कपोल के ऊपर आ रही। असंयो तुंग ता, अंशयो हो नहीं, अंशयो हो उत्तुंगता, कंधे जो हैं वो अब चौड़े होते जा रहे हैं और ऊंचे होते हुए चले जा रहे हैं। कंधे भी चौड़े और ऊंचे होते हुए चले जा रहे हैं पूर्ण पौगंड में, पूर्ण पौगंड में। अंशयो उत्तुंगता इत्यादि पौगंडे चरमे सती, चरम पौगंड आने पर कंधे ऊंचे होते हुए चले जा रहे हैं। अब कह रहे हैं, इसी का वर्णन कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि अग्रे लीला लक लतिकया लंकृतम बिब्रदास, क्या अनुप्रास है लकार की अनुवृत्ति, अग्रे लीला लक ललितया कलितया, अग्रे लीला लक लतिकया लंकृतम बिभ्रत आस्यम। लीला करने वाले माने नाचने वाले अलक लतिकया, अलक की जो लट है वो कपोल के ऊपर जहां आ रही है, आगे कपोल के ऊपर आ रही है। और अलंकृतम बिभ्रत आस्यम, ऐसे अलकावली से युक्त मुख से जो सुशोभित होकर के विराजमान, मानो अलक नहीं है मुख कमल, और उस मुख कमल का मधुपान करने के लिए मानो भौरा ही आज कपोल के ऊपर आ रहे हैं। तो अलक हो गया भौरा और मुख हो गया कमल, तो मुख कमल का आस्वाद लेने के लिए अलकावली आ रही है। अग्र लीला अलक लतिकया, लीला पूर्वक आने वाली जो अलक हैं वे ही एक लता के रूप में कपोल के ऊपर आ रही हैं। उनसे अलंकृतम बिभ्रत आस्यम, जिनका आस्य माने मुख अलंकृत होकर के विराजमान, अलंकृतम बिभ्रत आस्यम। चंचत बेणी शिखर शिखया चुंबित श्री श्रोण बिंबम, और चंचल जो चोटी उसके शिखर शिखया, उसका नीचे का जो छोर है शिखर से लेकर के और छोर तक जो चंचल चोटी है, ऐसे शिखया ऐसी चोटी के द्वारा, शिखा माने चोटी, ऐसी चोटी के द्वारा चुंबित श्रोण बिंबम, जिनकी कमर सुशोभित हो रही है, अर्थात कमर तक लंबी चोटी अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है। तो चंचल बेणी, चंचल जो बेणी है वह शिखर शिखया, सिर से लेकर के और नीचे तक वह अपूर्व रूप से चंचल होकर के विराजमान है, और चुंबित श्रेणी बिंबम वह कमर तक झूम रही है, कमर के ऊपर लटक रही है। उत्तुंगांशः, उनके कंधे ऊंचे हो रहे हैं, कंधे ऊंचे हैं, उत्तुंगांशः कंधे ऊंचे हैं, और छवि ऐसी छवि वाले हैं, ऊंचे कंधे की छवि वाले हैं, ऐसे अघहरः, ये अघासुर का वध करने वाले हैं। ये अघहर लीला वैसे ही पौगंड काल की लीला है, तो अघहरः ये अघासुर का वध करने वाले ये श्री कृष्ण हैं, जिनमें नित्य नए ऊधम साहसपूर्ण जो कार्य है उसको करने की प्रवृत्ति है, एडवेंचरस जो एटीट्यूड है वो उनमें स्वाभाविक रूप में प्राप्त है। तो अगहर होकर के विराजमान है। रंगम अंगश्रेयो, और जिनके अंग की जो श्री है वह मानो अंग की शोभा अपूर्व रूप से नृत्य करती हुई विराजमान है, ऐसे न्यस्यन एष प्रिय वयसाम गोकुलाम निर्जिहीते, ऐसे अस्यन एष ये श्री श्याम सुंदर इधर आ रहे हैं। कृष्ण यहाँ आते हुए विराजमान हैं, प्रिय सवयसाम अपने प्रिय सखाओं के साथ कौतुक पूर्वक वे श्री कृष्ण गोकुलाम गोकुल से यहाँ आ रहे हैं, माने खेलने के लिए कभी वृंदावन के निकट भी ये आ रहे हैं, अब बछड़ाओं को चराने के लिए ये जा रहे हैं। गोकुलान निर्जिहीशे गोकुल से ये अब ये यहाँ रंगम अंग श्रेव न्यस्यन अपने अंग की शोभा से ही रंग माने आनंद को न्यस्यन माने प्रकट करते हुए ये गोकुलाम निर्जिहीते गोकुल से निकल करके यहां आ रहे हैं सखाओं के साथ में। ऐसे ये कृष्ण की अपूर्व शोभा हो रही है। रंग शब्द जो है रंगो रागे रणे नृत्य, रंग शब्द के चार अर्थ होते हैं, राग माने कलर नीला रंग लाल रंग पीला रंग, रंगो रागे रणे रंग का दूसरा अर्थ है रण सखाओं के साथ में युद्ध, हाँ, और नृत्य रंगमंच कहकर के नृत्य। तो ये श्री कृष्ण आज जितने भी सखागण हैं उनके रंगम अंग श्रियैव न्यस्यन अपने अंग की शोभा से ही नृत्य इत्यादि या विभिन्न रंग उनको प्रकट करते हुए निर्जिहीशे ये आते हुए सुशोभित हो रहे हैं। अब पूर्ण कैशोर उनके ये स्वरूप का वर्णन होगा, पूर्ण पौगंड पूर्ण पौगंड शेष पौगंड शेष कहें पूर्ण कहें एक बात है, तो आदि मध्य और शेष, तो शेष पौगंड का अब उद्दीपन श्रृंगार का वर्णन करें, ये रूप का वर्णन तो श्रृंगार का फिर चेष्टा का वर्णन, यही क्रम चल रहा है। अब चेष्टा का वर्णन करने हैं कि उष्णी से वक्रमा, पहले पात सीधी थी अब जब पूर्ण पौगंड आया तो अब छेला पने से पाक जो है उसको टेढ़ी करके चल रही है, टेढ़ी पाक बाधी है, टेढ़ी पाक की शोभा हो रही है। उष्णी से वक्रमा जो पाग है उसमें टेढ़ापन आ गया है। नीला सरसी रूह पाणिता, और यहां हाथ में नीला सरसी रूह, सरसी माने सरोवर, उसमें जो होगा उगता है, सरोवर में उगता कौन सी चीज है, कमल, उसको लीला पूर्वक जिन्होंने अपने हाथ में ले रखा है तो लीला कमल को भ्रमाते हुए ये चल रही है। लीला सरसी रूह पाणिता, जिनके पानी में हाथ में लीला कमल विराजमान, और काश्मीरे रोह काश्मीरे रोह ऊर्ध पुंडाद्रि, और केसर से जिन्होंने केसरी तलक अपने मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है, तो काश्मीर माने केसर, उसके द्वारा ऊर्ध पुंड जो धारण करके विराजमान हो रहे हैं, मैं तलक केसर का तलक सुशोभित हो रहा है। ऊर्ध पुंडाद्रि पंडाद्यम ए मंदन मीर मीडितम, ये पूर्ण पौगण्य में ये कृष्ण के श्रृंगार है। तो टेढ़ी पाग बांधना, हाथ में कमल लेकर के घुमाना और केसर का तलक धारण करना, ये कहीं मंडन होकर के पूर्ण पौगण्य के मंडन होकर के विराजमान, और इसी का वर्णन कर रहे हैं के उष्णी से दरबक्र मा करतले व्याजृंभ लीलांबुजम गौरश्री अलके किलोर्ध तिलकम कस्तूरिका बिंदुमान बेशक केशव पेशल सुबल अप्याभूण्य ते विक्रांतम किमुत स्वभाव मृदला गोष्ठा बलानाम ततिम। सुवल कह रहा है कि हे केशव उष्णीशे दर्भक्रमा, हाय हाय ये तेरा ये जो टेढ़ी पाग है ना ये जुलम कर रही है। उष्णीशे दर्भक्रमा, तेरी जो टेढ़ी पाग है वो कहीं अद्भुत जुलम करती हुई चली जा रही है, अद्भुत ये जादू करती हुई चली जा रही है। उष्णीशे दर्भक्रमा कर तले व्याजृंभ लीला अंबुजम, हाथ में तूने कमल जो है उस कमल को ले रखा है और कमल को व्याजृंभ माने आधे खेले हुए कमल उसको लीलांबुजम अपने हाथ में ले रखा है। शिवप्रिया जी भी हाथ अपने हाथ में कमल ले और श्री श्याम सुंदर इशारे में पूछ रहे हैं गैया चरा करके जिस समय आते हैं, किशोर लीला का वर्णन है, गैया चरा करके जब आते हैं तो पूछ रहे हैं हे प्रिय कब कृपा होगी, इशारे में पूछा और श्री प्रिया का हाथ में खिला हुआ जो कमल है लीला कमल उसको जान बूझ करके श्री प्रिया संकुचित करती हुई दिखा रही है। अर्थात जिस समय सूर्य अस्त होगा और कमल मुद जाएंगे उस समय कमल कुंज के पास में मिलूंगी, ये संकेत करते हुए विराजमान है। ये कवियों ने वर्णन किया कि वो हाथ का जो लीला कमल है वो बड़ा काम की चीज है, बड़ी उपयोगी चीज है वो सखाओं के बीच में। तो कवि खिले हुए जो कमल है उसका मुद्रण करते हुए श्री किशोरी जो श्याम सुंदर को संकेत देती हैं कि सूर्यास्त होने पर पुरदोष काल में फिर कमल कुंज के पास की जो कुंज है उसमें मैं आप कृपा करके पधारो, तो संकेत कुंज का संकेत करती हुई शिवप्रिया विराजमान होती है। तो ये कमल बड़े काम की चीज है संकेत करने में। कवि श्याम सुंदर ने अपने हाथ में कमल ले रखा है उस और प्रिया ने जो कमल ले रखा है दोनों ने, अब यदि कोई चंचल भोरा वृंदावन के पुष्पों को छोड़ करके प्रिया के मुक्कमल के ऊपर ये आए और बार बार चक्कर लगाए तो वो कमल ताड़न करने के काम में आए उस भौरे को, और कमल से उस भौरे को बार बार दूर हटाने में वो कमल जो है वो कमल से भ्रमर का ताड़न करती हैं और कहती हैं कि श्याम सुंदर देखो ये दुष्ट भ्रमर मेरे ताड़न करने पर भी बार बार मेरे मुख के ऊपर आता है। फिर श्याम सुंदर कहते हैं बोले अभी मैं भगाता हूँ, फिर अपने कमल से जल्दी जल्दी पंखा करके कमल को जो दूर करते हैं। और यदि ये कहते हैं कोई सखी उस समय कह रही है कि ललिता जी पास में खड़ी हैं भी कह रही हैं बोले सखी मधुसूदन चला गया, सोई बाप व्याकुल हो जाए प्रेम वैचित्र दशा उत्पन्न हो जाए, हाय मधुसूदन कैसे चले गए अभी तो यहीं थे। उन्होंने कहा मधुसूदन का अर्थ है भौरा और ये मधुसूदन का अर्थ समझ रही है श्याम सुंदर। तो कभी प्रेम वैचित्र दशा मिलन में भी विरह की जो अवस्था है वो उदय हो जाए। और श्री श्याम सुंदर भौचक के देख रहे हैं बोले प्रिय ये क्या हो रहा है, तब कहें प्रिय ये कौन सा भाव है, तब होश में आए कि अरे प्यारे तो यहाँ है और मैं कह रही थी ये सुनकर के गतो मधुसूदन, इतना सुनकर के और श्री प्रिया जो है उनमें विरह का भाव उत्पन्न हो जाए, ये अद्भुत। तो सरसी रूपांगना हाथ में कमल जिन्होंने ले रखे हैं और काश्मीर ऋण ऊर्ध पुंड आदि और केशर जो है उस केशर से ऊर्ध पुंड जो है तिलक जिन्होंने धारण कर रखा है, कभी केशर से तिलक जो है उनको धारण कर रखा है। यह मंडन वीरतम यही आभूषण होकर के विराजमान है। तिलक में भी जो वस्तु है पदार्थ है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा बल नहीं है, मुख्य जो ध्यान है वो मुख्य ध्यान कहीं तिलक के आकार के ऊपर तो संप्रदाय पहचानने में आता है, पान तो ये नहीं है कि किस वस्तु से धारण किया जाए, वो राधा कुंड की रस से भी तिलक धारण किया जा सकता है, वो कभी केसर से भी धारण किया जा सकता है, कभी जो सेवा कुंज की रज है उस रज से भी धारण किया जा सकता है, कभी रोहिणी से भी धारण किया जा सकता है, कभी गोलोचन जो है उसका भी तिलक हो सकता है। तो तिलक की जो पदार्थ है वो मुख्य नहीं है, परंतु ऊर्ध्वपुंड जो है वो ऊर्ध्वपुंड की विशेषता है, ऊर्ध्वपुंड उन्होंने विशेष रूप से धारण कर रखा। हाँ, रज का अपना महत्व, रजरानी तो मैंने प्रदान कर दी, तो रज का तो है ही है, सेवा कुंज की रज जो है वो, या माने राधा कुंड की रज, तो बस। तो काश्मीर और पुनरादी एवं मंडलम जो कस्तूरी है उसने उसका केशव उससे भी मंडन करते हुए विराजमान। तो उष्णी से दर बक्रमा पाग जो है वो टेढ़ी है, करतले व्याजम्भ लीलाम्बुजम, हाथ में लीला कमल ले रखा है, और गौरश्री अलके किलोर्ध तिलकम, और सुंदर चमकीला जो अलक है, अलक माने ललाट, जो ललाट चमकीला होकर के विराजमान है, गौरश्री का मतलब है कि जो चमकीला है, उसके ऊपर किलोर्ध तिलकम, ऊर्ध तिलक शोभा को प्राप्त कर रहा है, कस्तूरी का बिंदुमान, और केशर का तिलक बलिहारी, और उसके बीच में श्याम बिंदु, जय जय जय अपने घर का जो तिलक है वही जैसे बता रहे हैं। तो कस्तूरी का तिलक मान केशर का तिलक या केशरी चंदन का तिलक, और उसके बीच में कहीं कस्तूरी वो सुशोभित हो रही है, तो कस्तूरी का बिंदुमान। तो गौरश्री अलके किलोर्ध तिलक, अलिक माने ललाट के ऊपर, गौर शोभा वाला ऊर्ध तिलक है, और कस्तूरी का बिंदुमान, और उसमें कस्तूरी की बिंदु बीच में काले रंग की जो बिंदु है वो बीच में शोभा को प्राप्त हो रही है। बेशक केशव पेशला, ये सुवल का भी यही तिलक है, सुवल के वर्णन में भी ऐसे ही तिलक का वर्णन आया, और ये ठाकुर जी के तिलक में भी ऐसा केशव का तिलक, केसरी चंदन का, और बीच में बिंदु है, बिंदु तो भगवत स्वरूप का ही, जैसे मस्तक के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, भगवत स्वरूप का ही माने माथे के ऊपर, माने जो आज्ञा चक्र है उस आज्ञा चक्र के ऊपर कहीं भगवत स्वरूप का ही आज्ञा चक्र में ध्यान कर रहे हैं, ये कहीं योग की पूर्ति हुई, और ये भगवत स्वरूप ही है, श्याम रंग जो है भगवत स्वरूप, वो कहीं उसमें आया कि नासिका मूल मारभ्यो आकेशांतम प्रकल्पित, नासिका का मूल कोई ये मानते हैं कोई ये मानते हैं, तो यहाँ से प्रारंभ करके और आकेशांत केश जहाँ तक उदय हो रहे हैं वहाँ तक तिलक लगाना चाहिए, और मध्य शून्य विनिर्निषेध, अब शून्यम का मतलब है या तो कोई कुछ भी धारण मत करो, या शून्य माने शून्य का आकार धारण करो, तो कहीं शून्य का आकार किन्हीं सम जो स्कूल हैं उनमें कहीं शून्य का आकार है, कहीं श्री है, और कहीं माने शून्य रखने की पद्धति है, मध्य शून्य, तो वो शून्य जो है वो शून्य शून्य के रूप में जैसे श्री कृष्ण की अंग कांति वो ही कहीं धारण करते, पदार्थ की उतनी विशेषता नहीं है, पर फिर भी जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, माने परंपरा में जो चल रहा है वो, परंतु दूसरे भी स्वरूप धारण किए जा सकते हैं, पदार्थ की उतनी विशेषता नहीं है, माने वो वस्तु कहीं कभी जो भी पदार्थ उपलब्ध हो उसके द्वारा तलक किया जा सकता है, उसके द्वारा तलक किया जा सकता है। अब पुष्ट मार्ग में कई जगह केशर का तिलक है, चंदन का तिलक है, कई जगह रोहिणी का, प्राय रोहिणी का तिलक है, और कई जगह केशर का तिलक भी है, केशर का तिलक था, परंतु गोपी चंदन जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, गोपी चंदन अनुगत्य जो है वो गोपियों का है, इसलिए गोपी चंदन का तिलक विशेष रूप से सामग्री में गोपी चंदन या तुलसी के थामे की जो रज है उस रज से, या राधा कुंड की जो रज है उनसे तलक कहीं धारण कर लेता मन बिना। हाँ ये कहीं ऐसा व्यवहार है कि कई जगह ऐसा देखा कि स्त्रियां केवल सिंहासन मात्र लगाएंगी, डंडा निधारण करेंगी, पर ऐसा कोई है नहीं। जैसे जहाँ पर जो जो चल रहा है सब स्वीकार कर लेना चाहिए। कहीं स्त्रियां तिलक नहीं लगाती हैं, केवल अपने सौभाग्य बिंदी जो है उसको सौभाग्य बिंदी को ही लगाएंगी। कहीं केवल रामानुज संप्रदाय में देखा कि वो पूरा तिलक नहीं लगाती हैं रामानुज संप्रदाय में, और केवल जो सिंहासन मात्र है उस सिंहासन को केवल दो दो रेखाएं खींच करके, और सिंहासन मात्र जो है उसको लगाती हैं, जो खड़ी रेखाएं उनको नहीं खींचती हैं। गौड़ियाओं में पांच रेखाओं का जो तिलक है वो बहुत प्रसिद्ध है, और विशेष रूप से श्रीमन महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु और जो बीच का नीचे का सिंहासन है वो श्री अद्वैताचार्य, और जो दो रेखाएं हैं उन रेखाओं के रूप में श्री श्रीनिवास और गदाधर। ये पंचतत्व जो है वो पंचतत्व के प्रतीक के रूप में पंच रेखाओं का तिलक। अब पंच रेखाओं के तिलक में कहीं तुलसी पत्र आकार तिलक है, कहीं भाल आकार का तिलक है, और कहीं पीपल के आकार का तिलक है। पीपल के पत्र के आकार का गोल तिलक पूरा नासका को माने गोल तिलक वो भी विराज जैसे पंत सब ठीक है। माने सभी अपने वो है अनुवाद कि हम श्री प्रियालाल के अधीन होकर के विराजमान हैं, इसको कहीं प्रतीक करता है। तो लगा भी सकती हैं, नहीं लगाती है तो नहीं लगाती है, दोनों दोनों बातें सही है, परंतु ललाट सूना नहीं रखा जाए ये जरूर। माने कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये हुआ कि ललाट सूना नहीं रखा जाएगा। बेशक केशव पेशलह, हे केशव तेरा जो बेश है वो पेशल माने बड़ा सुंदर है। सुबलम अपि आघूर्णयति, ये इस सुबल को भी चक्कर लगा रहा है, सुबल भी इससे मोहित हो रहा है। आघूर्णयति अद्य, सुबल को भी ये मोहित करते हुए चक्कर में डाल रहा है। विक्रांतम, सुबल को भी इसने जीत लिया है। किमित स्वभाव मृदुलाम गोष्ठावला ततिम, जो स्वभावतः ही कोमल हृदय वाली गोष्ठी की गोपी है उनको ये तेरा तिलक मोहित कर ले, तेरा रूप मोहित कर ले, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। जब पुरुष जाति होकर के बलवान होकर के भी तेरे नित्य साथ में रहने वाले सखा सुबल को भी ये तेरा रूप माधुर्य, ये तेरी टेढ़ी पाग, ये तेरा हाथ में कमल लेना, तेरे माथे का तिलक, ये जब मुझ सुबल को आकर्षित करता है तो सहज ही रस कोमल स्वरूप वाली, कोमल हृदय वाली, रसात्मक हृदय वाली जो गोकुल की तति हैं, वे यदि आश्चर्यचकित होकर के तुझ में आकर्षित हो जाएं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसे श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त असामय सिंधु की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वाणी साहित्य के पाठ का जो स्वाद मिलता है, इसकी एक विशेषता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विशेषता है कि वो स्वाद तो मिलता ही है, साथ के साथ में सिद्धांत पक्ष उसका भी कहीं निरूपण हो जाता है। तो सिद्धांत के साथ में वाणी माधुर्य, अब कितने सुंदर सुंदर वर्णन जो वाणी साहित्य में है। श्याम सुंदर की शोभा का, रूप माधुरी का जो वर्णन है, वो पूरे वर्णन माने एक विभाजन के साथ में कहीं छटनी के साथ में कौन सी चीज कैसे है ये क्लासिफाइड करके और वो जो प्रस्तुत करना, वाणी साहित्य में सब मिला हुआ होगा परंतु यहाँ पर उसको क्लासिफाइड करके प्रस्तुत करते हैं और इतना मधुर कि वाणी साहित्य का जो आस्वादन है वो भी प्राप्त होता है, साथ के साथ में सिद्धांत का ज्ञान भी हो जाता है। इसलिए भक्त सम्य सिंधु इनकी कथा अत्यंत दुर्लभ है क्यों, ये सिद्धांत को भी प्रस्तुत करती है और रस का भी आस्वादन कराती है। क्यों, रस का ही आस्वादन नहीं होता है, सिद्धांत का भी आस्वादन यहाँ हो जाता है और सिद्धांत के साथ में रस का आस्वादन होता है तो उसका आस्वादन कहीं और ज्यादा बढ़ जाता है। जय जय, अरे नाथ, ये भी ये भी।